هیچ انسانی هرگز غیرقانونی نیست. مرزهایتان را باز کنید. چشمهایتان را باز کنید. فراخوان برای اکسیون 20 یونی 2020 روز جهانی پناهجو. در منطقه خود فعال باشید. کرونا مانع دیدار نزدیک ما با هم می شود. لذا ما مجبوریم جداگانه و هر کسی در محل خود فعالیت کنیم. با شرکت خود در اکسیون و همبستگی بین المللی نشان دهید که مبارزه علیه سیاست راسیستی مرزها ادامه دارد. سال 2020 بهتر از همیشه نشان داده است که در دنیای امروز حقوق برابر برای همه مردم هنوز یک هدف دوردست است. شرایط مهاجران در بیشتر مناطق اروپا و جهان شرم‌آور است. اردوگاه‌های موجود در مرزهای بیرونی اروپا شلوغ است. اردوگاه‌های داخلی کشورهای اروپایی همچنان وجود دارد. بسیاری از مهاجران هنوز هیچ مدرک شناسایی ندارند و در خیابان‌ها زندگی می‌کنند. حتی در این مواقع دولت‌ها حقوق پناهندگان و مهاجران را نادیده می‌گیرند. در بسیاری از مناطق این گروه‌های همبسته و متحد، سازمان‌های غیر دولتی، شهروندان مسئول و آگاه و خود مهاجران بودند که سعی در کاهش تهدیدات همه‌گیرانش داشتند. ما می‌خواهیم توجه خود را به وضعیت مهاجران جلب کنیم، چشم عموم مردم را باز کنیم و خواستار همبستگی عملی باشیم. بیایید وضعیت فعلی را تمام کنیم و تغییر دهیم. این مبتنی بر قوانین و تصمیمات سیاسی است که میتواند و باید فوراً تغییر کند. ما همه را به اکسیون 20 جون روز جهانی پناهجویان فرا میخوانیم. ما چه کسی هستیم؟ ما فعالان ضد نژاد پرستی از کشورهای مختلف اروپایی هستیم که پروژه در همبستگی با ساحلها را شروع کردیم. هدف اصلی ما در این تابستان نشان دادن و حمایت از مبارزات مهاجران در امتداد مرز بسته انگلیس در کانال ارملک و دریای شمال بود. ما گرد همایی و میتینگ هایی را در بندرها تدارک دیده بودیم. میخواستیم با نشر و پخش ایده های همبستگی من و با استفاده از کشتی بادبانی لوئیس توجه مردم را به این مسئله بیشتر کنیم. ما به دلایلی که برای همه ما روشن است در وضعیت کنونی این برنامه را کنسل کردیم. با این حال از آنجا که شرایط مهاجران بهتر نشده است، ما می‌خواهیم به طرق دیگر توجه عموم مردم را به این مسئله مهم بیشتر جلب کرده و فشار عمومی را برای تغییر سیاست‌های پناهندگی و بهتر شدن اوضاع مهاجران ایجاد کنیم. برای اطلاع بیشتر از توییتر می توانید استفاده کنید. پیشنهاد اکسیون ما. ما به این اکسیون عمومی آلترناتیو فکر کرده ایم. همه جا اعلامیه‌هایی به شکل قایق‌های کاغذی با پیام‌های کوتاه درست می کنیم. به عنوان مثال، مرزهای خود را باز کنید. چشمان خود را باز کنید. فرار و پناهجویی جرم نیست. هر کس می تواند آنها را کوچک یا بزرگ، رنگی یا ساده درست کرده و در معابر عمومی، اتوبوس‌ها، قطارها، مغازه‌ها و پارک‌ها پخش کند. فرم قایق‌ها را خود طراحی کرده و یا فرم‌های را از وبسایت پرینت گرفته و با گفته‌ها و نوشته‌های پناهندگان می توانید در کاغذی که با آن قایق درست می‌کنید، نوشته و طراحی کنید. این قایق‌ها صدا و خواسته‌های پناهجویانی است که تاکنون نادیده گرفته شده‌اند. تا با این اکسیون صدای آنان را به گوش همه مردم برسانیم. همچنین فایل‌های صوتی از صدا و گزارش‌های ضبط شده از مهاجران از طریق اینترنت در دسترس عموم برای دانلود قرار خواهد گرفت. به این پیام‌ها را به طور علنی از بالکن با یا دوچرخه در اتوبوس و قطار یا در جای دیگر یا تلفن همراه و بلنگو پخش کنید. خوشحال می شویم که ایده های خلاق خود را برای من بفرستید و خلاقیت ها و خواسته های خود را در تماس با ما تلفیق کنید. عکس برای من ارسال کنید از اقدامات و خواسته های خود از طریق توییتر با ما تماس بگیرید. برای حق ماندن و آزادی حرکت، دپورت را متوقف کنید. یک بار و برای همیشه. شرایط شایسته زندگی و تأمین اجتماعی و پزشکی برای همه. همه اردوگاه‌های پناهندگی را ببندید. اکنون و برای همیشه همه با هم شهرها و شبکه های همبستگی بسازیم. بیایید همگی با هم اساس جامعه را تغییر دهیم.